Zkušební nahrávka 25.2. Tak 23. Nahráno procesí slonů v noci, tančící mládenci křičí aruhera, aruhera. Je něco slyšet, já to mám trošku blíž, teďka to je úplně takových 5 cm. Tak teďka mluvím úplně normálně, pořád, a tam se na 2 metry, 3 metry, 4 metry, 5 metrů, 5 metrů. A teď jsem 6 metrů a mluvím nahlas hodně. A takhle nahlas hovořím, blížím se, teď jsem asi 2,5 metru. No, víc bych by se to tady po... A je půlnoc, v Tisamaharamě, v Resthausu. Nevěděli jsme, čí jsme. Snad takhle dramatický večer jsme zažili maximálně 2x nebo 3x v životě. To je takový aparát, jak už vypadá to jako hruštička. A do toho, když se mluví, tak se to tady na tom pásečku všecko zachytí. Všecko, co tam povíš, všecko se do toho pásečku sková. A místo tebe potom mluví ten pásek. Z rádia nebo z toho sluchátka, to je legrace, víte?